فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel waliba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen waliba hadahan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. qodobada aad caawa ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah korneyl ka tirsan dowladda federaalka oo ka hadlay dilkii, afduubkii iyo boobkii ay ciidamada jubbaland ka geysteen tuulada qudus ee hoos tagta kismaayo. waxaan idiin soo gudbin doonaa korneyl ruufle oo ka hadlay aragtidiisa ku aadan ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka. qodobada aan barnaamijka idinkugu hayna waxaa sidoo kale ka mid ah guddoomiyaha gobolka hiiraan hiir shabeelle oo maanta si dirqi ah uga badbaaday kamiin loo dhigay kana cararay meydka qaar ka mid ah ciidamadiisa. xog ayaan idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal. waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan qodob xiiso leh weligaa ma aragtay hooye iyo carruurteeda intay waxbarashada hoos iskala bilaabeen wada dhammeeyey tacliinta sare. waxaan idiin soo gudbin doonaa qoys horumar ka gaaray waxbarashada. waxaan meesha ka marnayn xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan. qodobadaas ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag. qodobadaas oo idil iyagoo faahfaahsan ayaad goor dhow maqli doontaan insha allah, balse markaan aynu ku hormarno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada, waxaa maanta weerar kamiin ah loo dhigay agaarka deegaanka Matabaan. guddoomiyaha gobolka hiiraan hiir shabeelle oo maanta si dirqi ah uga badbaaday kamiin loo dhigay ninka la yiraahdo Cali Jeyte, waxaana howlgalka uu isugu jiray qaraxyo iyo dagaalo toos ah, kuwaas oo lala beegsaday kolonyada uu la socday Cali Jeyte. wararka qaar ayaa waxa ay tibaaxayaan in ciidamada kolonyada ah ee uu la socday Cali Jeyte ay ka carareen meydad gaaraya 3 iyo sanad hub ah, iyagoona dib ugu laabtay Matabaan oo markii horeba ay ka soo baxeen. waa markii labaad oo si dirqi ah uu ku badbaadayo Cali Jeyte muddo 7 cisho ah. waa hagaag. weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan, ayaadna kala socotaan xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا عن الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله سبحانه وتعالى وحوري سورة المطففين بلو جاذا وحوها انجابي ضدك مطففين تليل هذا كاسو وحوري ويل باب اي هلاك على المطففين كوي وحفوظ دينا يوسون هذا ييهم مطففين تو على ساقيحة وحوري الذين كوي واحد اذا اكتالوا على الناس ضدك مركي كب يغنى يستوفونا oobsanayaan oo wix waxba u reebi maayaan markii ay dadka xuquuqda ay leeyihiin ay ka qaadanayaan waxba u reebi maayaan. وإذا كالوه مركي أبيق عيان ضدك أو وزنه يميزان عيان يخسر نوايه كالت أنت على عيان مركي أيها حقوق دودة ضدك سين عيان دمان سيما عيان وكالت أنت على عيان مضافين كواسا ليلة كأيه حق هذا حقوق إيقاظا عيان وحبرت لي بما عيان أو هو إيقاظا markay dadka waxay leeyihiin ay sii hayaan way ka nuqsanayaan way ka kala dhantaalay sidaas markuu Allah tilmaamo weel inay leeyihiin oo tilmaamo yahay leh dadka sida u dhaqmaya markay adoon joogan ala yadhunu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'adheem meena malayna kuwaas la soo bixinayo أو كل صباح يوم ليوم عظيم مال وين لو صبحنا أرنت أزمان كذا مي كم قمتي ده أرنت أمان ككوها يساء وما دق من الدون أنت يجوعان ليوم عظيم يواك يوم كاس يوم يقوم الناس لرب العالمين تدكم على أنت يستاجع رب العالمين مرك آيادس ودرسي أنا ما أنت نهريال أن دونين أن نروحون خلقنا كان ماذا دروستين اتحانها عيد اقرى الكرات كيدا وهاي دو حوران كونا دغن سنة نبينا صلى الله عليه كما هرتو إذن وضو حيسا وضو نقميسا وحي لو حدونيسا إن دون كان أورك الله كمن نغطو وحي قرآن كي سنة دو حيكو دغمان أورك الله كمن نغها الدنيا أقرب والليبانايا أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وعدون كانه نولل ونكسن أيو الله وبلن قاضي قفك سيدا النقضة من عمل صالحا من ذكرنا وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وعكرا الله كبد بعدها نلوش عديل يهيد قفك أرش سيدا النقضة وكنا لا جر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة قبرك مركو التقن وأول منزل من منازل الآخرة booska ugu horeeya aqra boosaskeeda kamida waa qabriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu uga dhigay si uu Nabigu sallallahu alayhi wasallam xogta nagu sii beer beeraha kamida oo beeraha jannada kamida qabriga uga dhiga wuxuuna ka badbaadayaa inuu noqdo qabrigiisa god godad kanaareed kamida baad al bahth na janna wa la jahimana wa ka badbaadayaa wa ruuxa quraanka iyo dhuuxa ku dhaqma تعلم كتاب الله واتبع ما فيه أي نبي صلى الله عليه وسلم وركو دردار كسيه حذيفة رضي الله عنه تطفيق مرك شيء والبوق على حديت الصلاة الدكانيس حديت سوم كتسوميس حديت دتك الله تعامليس حتى مرك أرق دتك لذا إن وحقه من الروح خاص وغدكت قبائلك مرك لو ذهل الله روح مركا لقيمي هاي مركا لدودة دليلك أدقو أدليشانيش ينينك ورالك ومسلمك دليلك ودليشاني وإن هذا تطفيفك سمعنا عدالك موقتا وحا مركا أنيس أكتاقين أي روح هاي الله سبحانه وتعالى مركو كور رمعي هالكان وأرين غنحسيك كساب سمعي غنحسيك وصوغاق إيو marka wax la dhaafsanayo dadka xoolahooda wax ka boobaya si ay xoolo badan u yeeshaan ee dadkaas sida aan bananeen xoolahooda ay wax u qaataan ay doonaan ku tanadaan maxay ka helaan weylay ka helaan hoog iyo balaayo waxaana ugu wacan in sida ay yeelan aqalina rumaysanay ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وعتفر ما يفهم يسامرك الروح إنه الله سبحانه وتعالى رمائيه ما لنت الدنبر رمائيه إنه نلوش وحبدا كإسبدلش سأدرت هذا ما أنت أمة الإسلام خيانة سواك بضنت سببت حواي أنت بضن أغنت ذي كتابك يسونا ذا أحيد إني كتابك يسونا ذا yadu waxaan ku dhaqmaana way ka leexdeen in badan oo qutha iyo ku dhacday waxni ku dhacay gaaladii ay daba yaacayaan markaasay waxay u moodaan aqoonta gaaladu inay tahay mid lagu horumarayo. Markaas waxaa soo baxaya dadan aqra shaqo ku lahayn, ilaan aqoonta gaaladu waxay ku xiran tahay UNESCO hadda hoggaamiso adduunyadan daahirkeeda uun inay aqoonta ku saabsan raadiso. Aqrinayna shaqo ku lahayn yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum cala aakhiratin waafilun. Waxaana alla tilmaama ruuxa aan aakhira rumaysnayn oo nolosha dambe aan rumaysnayn inuu qur-aanka raaci oo ka leexa waina aladiina laa yuuminuuna bilaakhirati cani siraati lanaakibuun. Siraadkaas qur-aanku tilmaamayo waa qur-aanka iyo sunnadi waa ka wiicana. Amaa ruuxa aakhira rumaysan, qur-aanka iyo sunnada waa raacaya. Waladiina yuuminuuna bilaakhirati yuuminuuna bihi ay bilqur-aani wahum calaa salaatihim yuxaafiduun. Dadka marka waxa ganacsiga ku saabsan iyo wax isdhaafsiga ku saabsan khiyaanada ka samayhaya waa dadka aakhira aan rumaysnayn. Maantana aada bay u badan yihiin oo nimankii aqoonyahanada la dhahayay iskoollada dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare, jaamicada mustawayaadka iyo dabakaarios magister doctora loo dhigay aakhiraba taladoo niman ugu jiran ayaa usha u ahay. يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم على أخرى تغافر. ولذلك خيانة وابهذي الخوان أي بضطي ما أنت كنت نية تضبط ولدو ذالي لأدوية وكدر تهدي أفغانستان لغرية بخيانة زي كل شيء بحال وحي كسوا بحان اسكولا داس جامعات كاس تاسا مركا وحي كانت إني وحي قياميا محايا لي آخر هرطو ضمتا الله إن المركا أصوى نغونا كتابك يسونا داسي آن نلشينا وإلى الخيانة وعلى المرمان. الله سبحانه وتعالى معين الجود ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. waxaa idinku soo maqan korneel ka tirsan dowladda federaalka oo aan ka wareysanay gumaadkii ciidamada Jubbaland ay ka geysteen tuulada Qudus, balse markaan qisada qoys hormar ka gaaray waxbarashada, hooyo iyo laba ka mid ah ubadkeeda oo mar sidaa aan u fogeyn waxbarashada hoose isla soo bilaabay ayaa haatan wada dhigta xarunta tacliinta sare ee Alqimah ee ku taala Jilib. Suxufiga Cabdifataax oo tagay xarunta iyo guriga reerka ayaa waxa ugu horreyn u wareystay hooyada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga horta haddaan ka bilaabo Xaliima Maxamed Xaaji Alidaa. Cilmi maadiba soo qaatay, laakiin markaan imaaday waxaan ogaaday inaan jaahil ahay, lianna diinta wax ma ka garanaynin, bal waxyaalaha ugu yaabka badnaa waxaa waay markaan mar oo wadada ku jirna biyaha wayne, marka tayamumay noqotay inaan la tayamumo, weyse fuul aan qaatay, yacni weyse dhan. Marka Ilaahay waxaan ka bari jiray markaan arko inaa dadka gacanta laga goynayo sharcigan Ilaahay inuu baro. Kolley bacda duca oo muddo dheer aan ducaysanayay, Ilaahay wuxuu ii suurtageliyey inaan aado Galgaduud oo xaggaas ka bilaabo waxbarashadeyda. Bal markaan imaanayay ma awoodin inaan qoro walaa inaan akhriyo carabiga. Luwada qale waan akhrin karaa, waa qori karaa, laakiin carabiga wax ma ka garanaynin. Marka gabar markii kutub noo akhrinaysay waa la yaabi jiray sidee u akhrin kartaa, sidee ugu suurta ugu gashay inay akhriso. Marka waxaan bilaabay, haddana waxay noqotay inaan caruurtii aniga hal guri isku jirno oo aniga macalin u noqdo. Marka waxaan sameyn jiray computerka inaan ka barto aniga qiraa wal kitaaba, ee haddana caruurtiida baro. Bacdeen caruurtii markay qiraa wal kitaaba barteen, anaka Galgaduud joogno, waxaan Ilaahay wuxuu noo suurto geliyay inaan aadno maxadka Qurtuba. Meeshii waxay noqotay inaan kasoo baxno waa imaanay degmada Jilib. Horta murugu ahayd lianna ma dhamaysan meesha markaas kasoo baxaynay, laakiin waxay ahayd inaan soo baxno. Marka ceelbuur la furtay, marka degmada Jilib imaanay, alxamdulillaah Qurtuba anaga hor imaaday. Qurtubadii waa la sii waday, ciyaalkii waa sii wateen, waa dhameeyeen. Haddana alxamdulillaah waxaan helnay, yacni bacda Qurtuba waxaan helnay Qurtuba wax kasii sareeyo. Intaanan u gelin intaas, Qurtuba adiga oo hooyo ah iyo imisa ka mid ah ubadka aad dhashay ayaa ka qalin jabiyey? hadda waxa ka qalin jibisay ciyaalka saddex khalna weli way ku jirtaa mar dhaw ay qalin jibinay marka ee tacliintan sare ee alqimah ayaa u gudubteen imisa ayaa kula dhigata alqimah aniga iyo laba gabdhood iyo wiil saddex ciyaal aad dhigata saddexdi qalin jibinay hadda qalin jibinay mid ugu dambeysa hadda xaasu ay yani cunugiriisa wadataa laakiin cunugu waa ka hayna sidee uu sii wadato waxbarashadeeda adiga iyo gabadha ayaa isku fasal ah wiilkana aan fasalka wiilasha ayuu dhigtaa aniga gabadha weyn wasku fasal yana iyada waa shaqaysaa wiilkana shanta maalin iyo gabadha kale hadda dhow galaysa shanta maalinna noqon doonta insha allah maxaad kala kulanteen markaad tagteen alqima dabcan idinka unbaa ka ah markii aan u kuurgalay qoys tacliintaas sare dhiganaya dadka dareenkooda iyo feedback aad hesheen iyo markaad fiirisid maxaad kala kulanteen horta waxaan kala kulmay in aniga hooyo ahaan wiilkii isagoo da'da yar 13 jiro markaas inaan duruustii la muraajic awoodo inaan la muraajiceeyo li'anna duruus kutubo wata aniga haddaan kutubaha garanaynin ma la muraajiceyn karo mana kontrooli karo midda labaad waxaa waaye dadkii waxay ku leeyihiin waad shaqaysaa shanta maalinna dugsiga ka shaqaysaa habeenkiina qur-aana aada haddana waxaa kusoo darsatay jimcihi khamiis oo alqimaah marka macalinkan wuxuu dhahay horta qur-aanka meel iska saar marka jaamacad gal anigana waxaa uga jawaabay qur-aankan see ku xifdina anoo sharciga yaqaanin sharciga aan baranaya qur-aankan ku xifdinaa marka haddaa aragtid feedback oo mujtamaca dumarna way cabsiyad ku jirtaa ay ku jiraan waxay leeyihiin yacni see ku dhici kartaa adigu way isdilaysaa camal laakiin waa fududdahay li'anna waa marka guriga joogtidna waa joogtaa marka baxdid cilmiganna haddaad khurtubo soo dhamaysay mise wax soo dhamaysay waa cilmi weli u baahan tahay qofkii u baahan yahay weli on u haya cilmigaas inuu helo caruurtaadana hadday jaamacad ku jiraan adoo hooya mise habreer mise eeda waa inaa awooda caruurtii kutubahay baranayeen inaad garatid sida ugula muraajicaysid qaar waxay ka hadleen yani dhaqaale xaggiisa hadaa laga hadlo waxaa waaye quud yoomiya laga goyna yani quudkana balaanwayno waxa kale laakiin waxbarashada hadda waa lagu rafaadaa oo hadda waa lagu sabraa waqtiga oo dhan uu kaa qaadana lacagtu kaa qaadana laakiin miraheeda hadhowto waa loola guran doonaa insha allah ka waran marka waxbarashada meesha taalla Qordoba ayaad kasoo baxdeen marka la fiiriyo tayadeeda iyo macalimiinta iyo qiimeyntaada maxaa waay horta marka la fiiriyo kutubaha xaggeeda yani kutubahana baranayno qof kastoo muslim waa u baahan yahay kutubaha si inuu barto li'anna waxaa waaye asalka diintiisa ah kutubaha yacni marxalad qurtubaha kutubahan ku barnay hadda kuwan waa kasii waaweyn yihiin waa shuruuxaad waa kuwii kutubaha dhaadheer waa kutubo waaweyn marka qofka qurtubo hadduu dhameeyey weli waa oonkii waa hayaa waa inuu sii bartaa waxaa soo hartay macalimiintii waxaan aragnay macalimiin yacni maadiga hadday tahay geography hadday tahay english hadday tahay computerka macalimiin yacni yaqaana oo ku takhasusay waxay barayaan qaabkii u barayaanna waa qaab jaamici ah oo qofkii fahamsiinaya yacni meeshan fahma lagu shaqeyna duruustii kutubka hadaa aragtid waa ka cabsan kartaa weynaantiisa laakiin si sahlan uu kuu barayaa si adiga cilmiga uga soo saari lahayd kutubka oo adiga naftaada soo akhrisan lahayd macalimiintana ilaahay khayra siiyey yacni way dadaaleen se u shaqeeyeenna waa qeyb cajiib marka laga yimaado waxbarashada waxaa igu maqaalo ah in adiguna aad tahay macalimad halkeed macalimad ka tahay maxaad si dhigtaa horta maahan mihnadayda laakiin danta igu qasabtay waxaan isu bedelay macalinkii ciyaalkii haddana macalin aan isu bedelay anna ciyaalkayga yaririska labada xab ugu yar farbar ay u baahnaayeen marka waxay noqotay inaan u aasaaso guriga dhexdiisa inuu aasaaso fasal fasalkii waxaan aasaasnay sanadka hore safar aan aasaasnay kaweyn wuxuu ahaa shan iyo barkanna wuxuu ahaa afar jir farbarkii aan bilownay haddana maantaan joogno labadaas fartii way dhameeyeen qur-aankii korey ka qortaan waa xifdisan yihiin inaa suuratulmulk marka waxaan furay fasal oo khaas u ah farbarka ciyaalka oo khaas u ah shan jir iyo afar jir iyo ugu weynaan hadduu weynaado cunuga lix jir limaada li'anna dugsiyaasha kale haddaa fiirisid 14 jir iyo shan jir hal meel isku fadhiyaan kii shan jirtaba madluum li'anna kan ka weynaa dulminaa macodweyno hadda meeshan waxaa wada fadhiyay fasalka wada anaka fasalkeena waxaa wada fadhiyay oo iskulli isku da kulli isku cod waxa kale oo dulminaya ma jiro marka saas ahaan tayadii waxbarashada u fiicnaatay farbarkiina muddo yaraan ku sameynay ciyaalkiina waa isla wada egyihiin waana waxaan barnaa qaacida baqdaadiya carabiga si fiican ugu hadlaaya. Ugu dambeyntii marka adigoo soo koobaya dardaaran maxaad u soo jeedin lahayd hooyooyinka Soomaaliyeed ee adigoo kale ah ee u baahan waxbarasho ee u baahan inay caruurtooda tarbiyeeyaan maxaa aad kula talin lahayd? Horta taladeydii dardaarankayga waxaa waaye horta anaka waxaan haysanaa islaamkii haysanaa sharcigii haysanaa amnigii haysanaa yacni ayuu nicmo oo islaamka oo qof muslim heli lahaa ilaahay baana siiyey. Midda labaad hooyo markuu qofku ilaahay hooyo markuu ka dhigo waxaa waay mas-uuliyadda uu dhiibay. Hooyo markaa tahay waxaa laga rabaa inaa caruurtaada u qorshaysid yacni noloshooda u qorshaysid oo noloshooda maaha cunto keliya iyo qabeyska iyo dharka keliya maahane noloshooda waxaa waaye tan ugu muhiimsan waxaa waaye waxbarashadooda lianna gacantaada hadda ku jiraan adaana awood u leh inaa qorshaysid. Haddaad macalin u geysid macalinkiina ku sii daysid oo adigana taqaanin macalinka wuxuu baraaya ma kontrooli kartid midda koowaad. Marka taas waxay kugu qasbaysaa inaa waxbaratid. Aniga alifka ma garanaynin waa bartay waa baray kulligood anaa farbaray lixda caruur anaa farbaray maxadkii waxay noqotay inaan la galo sidaan u kontroolo haddana jaamacad waxay noqotay inaan la galo sidaan u kontroolo u ogaado aan u barto iyakana markaa gabar walba muslimad oo Soomaaliyeed waxaan ku dardaami lahaa inay himo caaliye yeelato oo aysan dhihin waa mashquulsanahay aysan dhihin waa ma awoodi aysan dhihin yacni waa adag tahay ma xifdin karo. Dardaaranka labaad waxaa waaye ku aadan aabayaasha aabo markaa tahay waxaa laga rabaa inaa fiirisid xaaskaaga ma taqaantaa mise adigoo sheekh ah waxaa laga rabaa maamada inaa joogto kula joogto mise gabadha kula joogto inaa wax bartid haddaa wax bari karinna kow adiga wax lagaa rabaa inaa bartid haddaa wax barinna caruurtaada wax ma baranayaan. Intaas kadib waxaan wareysanaynaa wiilka hooyo ay dhashay waxbarashada sare ee Alqima la dhigta magaca Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan. Cabdullaahi, ka sheekee waxbarashadaada iyo macadkii aad ka baxday ee hooyo ay ka hadashay si kooban. Horta macadkan ka baxay muxuu ku yaalaa macadka Jubbooyinka oo ku yaala Jilib macalla Qurtuba la. Waxaad ku biirtay adiga iyo hooyo iyo walaashaaba Alqima? Ha, Alqimaan ku biiray. Haye, ma la qabsatay? Waa sidee waxbarashadeeda? Waa la qabsaday, waxbarashada aad u fiican tahay. Way, markaad aragtid hooyo oo kaala mid ah ardaydii maxaad dareemaysaa? Maxaa la firfircooni sii dareemaa dhiirgelinaya firfircooni. Intaas kadib waxaan wareysanaynaa gabar ka mid ah gabdhaha ay dhashay hooyo ee wax la barta ee ardayda Alqima ka mid ah. Walaal, magacaaga marka hore? Maryama Maxamed Cabdiraxmaan. Haye, Maryama, maxaad dareemaysaa markii aad guriga ka wada baxdaan adiga iyo hooyo iyo walaalka oo arday wada ah isla markaasna aadan meesha ku arkin dad adinkoo kale ah, maxaad dareemaysaa markaas? Farxad weynaa dareemayaa, waayo waxaan ahay qoys dhan oo isooto oo waxbarasho soo baxay. Arrintan laakiin wax iska yimid maahan, yaa suurageliyay? Ilaah horta fadligiisa kadibna hooyo nagu dadaashay, mar walba waxay noo dirtaa goobaha waxbarashada, shaqada guriga iyo waxa kale waxay naga horumarisaa waxbarashada. Dadka maxay idin leeyihiin? Maxaa dhiirigelin maad ka helaysaan? Maxaa dadka qaar waa jiraan ku dhiirigelinaan, qaarna xasidiin waa jiraan, laakiin dadka inta badan waxay dhahaan sidee ku awoodaan qofka waqtigiisa haduu maray wax kasoo awoodayno sama waayo 24 saacana ka haysan ayagana sidoo kale isla saacadahase haystaan, marka waa waqtigeena maraysid kadibna waxaa ku qabsatid. Waxaan maqlay in adiguna aad tahay maadaama aad Alqima wax ka dhigato haddana saasoo ay tahay macalimad inaad tahay, halkeed ka tahay macalimad? Macadka oo Iqra oo dumarka loo furay ah qaybta xanaanadan dhiga, subaxii waan kasoo baxaa kadibna jumcihii khamiisna Alqima ayaan iska aada shanta maalin xaggan ka shaqeeya. Mustaqbalka maxaad rajeynaysaa? Inaan wax barto, inaan macluumaad fiican noqdo ilmeygana insha allah, intaasa u rajeynaa sidii hooyo inaan wax noo soo bartay ayagana inaan wax soo baro. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin gabadha waxbarasho ma wadi karto, waxa weeyaan hooyo noqonaysaa waxyaaba fara badan ayaa ay la kulmaysaa, dad badan baa saas aaminsan. Arrintaas ka war waxay ku xiran tahay go'aankaaga. Ani hadda gabadhayda labada ii joogto saasita waana shaqa kowaad markaan dhalayna waxbarashaan ku jira qurduwaan ku jira haddana arqimay shaqa kulwa isku wada gurigiina waa hagaaji. سأبقى فخورا بإسلامي. وهجاج ولي واحد لا صعتان برنامج كردو حوري سيادة ورباهين تإسلامي قاه إيه الفرقان أيدنك لا صعتان التضبات كهر إذا مدى جبلان أي واحد أي قمات كجيستين طوله هوستك تكسمانيو أو ليره دو قدس halkaas oo ay ku dileen dad qaarna ay ku afduubteen iyagoo waliba boob hantiyadeed geystay. Waxaan arrimahaasi ka wareysanay Cornel Adan Rufle oo ka mid ah saraakiisha dawladda federaalk ee xisaabsan Gedo. Ugu horeyn waxa aynu weydinay sida uu u arko dhacdada iyo xogta uu ka hayo. Aad baad u mahadsantahay Adan. Dhacdadu uguma horeysa hadda waa dhacdo 13 sano joogtahay, laakiin kuwii ugu foolxumaaday ka tahay 22 bishii Juun 2022 Malaysia isku hayn oo boqolaal ah wata tobanaan gaadiidka dagaalka korna ay ka caawinayaan ciidamada gafuur culuska ee umulada xuduuro Kenyaka baa waxay weerar ku qaadeen deegaanka Qudus oo magaalada Kismaayo kuwa gooyi galbeed 60 kilomitir jirto magaalada degmadaas madowna meesha la yiraahdo Koonfur Bari 60 km jirta saawa kala barka afmadowna Kismaayo waxay soo mareen 12 tuulo oo ay degan yihiin reer Soomaaliyeed 12 kale waxay weydiinayeen deegaanka ma reexan degan yahay xagee ku yaala deegaanka markii ay tageen waxay laayeen dadkii dhulka jooga wixii ay u tageen waxay qafaasheen dad shacab oo dirin geeda oo aan waxba galabsan oo qaar dhaawac yihiin waxay baabiyeen dhammaan deegaanka wixii ku yaalay guryo iyo wixii hanti yaalay waxay balanqaystaan oo ay qaataan iyo waxay gubaan bay ka dhigeen. Waxaa cusid mudan 22 bishii 6aad 2 nin oo dhaawac ku jirtay dadkay afduubteen nimanka qabiilka oo nin ka mid ah caloosh ka soo joodo magaciisana la yiraahdo Yusuf Dani Tunur Adan Yusuf Afadere alaana dadkii ayaga inay dileen iyo inay nool yihiin iyo inay gaaladii ay u adeegayeen u diideen cid ogna jirto. Adinku ma u kuur gasheen mase ogaateen sababta dhabta ah ee ka dambeysa dhacdadan? Saan horeyba kugu sheegay ma cusuba dhacdadan 16 October 2012 bay ciidamada Kenya dalka soo galeen 17 October waxay dileen 2 nin oo mareexaan deegaanka dhamaso ee degmada Ceel waa hoos tago 19 October 18 qof oo mareexaan ay ku dileen deegaanka Ceel Cadde 23 October 12 qof oo mareexaan ay ku dileen deegaanka Faafaxduun iyo Caasaca ku kala dileen. Markaan ku soo koobo gumaad beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee degan gobollada Jubbooyinka loogu soo kaxaytay dowladda Kenya looguna doonayo in dadkaana la laayo dalkana Kenya lagu wareejiyo weeyo. Kenya waxay carabiyeysatay oo ay diyaarsatay dadkii iyadoo NFB ku guuleysanaysay waxay ku darsatay isbedelkii Itoobiya ka dhacay koox tikreega la shaqaynaysay canaasiir oo isugu jiro layu boolis iyo kuwa aana lafta magaca la yiraahdo sheegan jiray iyo dhawaaqo kale oo fara badan. Malkaariya iyo raaskaandoor inta ka dhacayso 13 sano dadka magacaas reesade ciidda Soomaaliyeed ee Soomaalinimo u difaacayeen shanta qaaradood taangi dhinacna cagab kale dhinacna tooleed iyo madfac kale iyo dad shacab oo dhagax ku dagaalamaya meel ay ku dirileen waxaa ka jirta gobolka Gedo iyo Falastiin. Gobolka Gedo degmada Ceel waad iyo deegaanka Garimay xuduudbeenaasi moogeynti kale Kaaya waa laga saaray. Sidaa wada Kaaya dhulka inay dhacday rabtaa dadka inay dhacdo diidan oo ka soo horjoodo soomaalida ahaana reerkan uu maanjoorati u yahay gobollada Jubba, sida awdad in dadka la baabiiyo dalkana la qaato, dunyadii dadkana la baabiiyo, saad ogtahayda waxaa la baabiiyey gobolka Gedo iyo gobolka Jubbada hoose inta reerkan ka degan yahay shirkadii isgaarsiinta 23 rugood oo ay 3 Jubbada hoose yihiin, 4 ay Jubbada hoose yihiin, 19 gobolka Galayiin oo shirkadda Barakaad ana hormuud ay leedahay inay ka iyo baabiisay kooxdan qabiilku ay wadato, meeli kale oo qabaa'ilada Soomaaliyeed ay deganaayeen hal anteena lagama gudin, meel xoolo lagu laayay ma jirto. Marka ujeeddu waxa weeyo dadka ciidda difaacayana in la baabiiyo dalkana la qaato, waana wax dowladda jannadi ah oo ka yaliyaa dalka hore haysateena fidi dalkana kusoo duushay wadato. Laakiin dhacdadii hadda ka dhacday Qudus waxaa kaalinta ugu weyn ku lahaa oo ciidamadan Jubbaland galbinayay diyaaradaha Mareykanka, saraakiil Mareykan ayaa la socday. Waxaadna moodaa inaad adigu afkaaga ka ilaalinayso Mareykanka oo Kenyatiga kaalintiisa uun aad sheegayso. Maxaad uga leexanaysaa Mareykanka? Waad maasantahay, kama leexanaya gaal midka madow midka cado ka dambeeya ka daran. Diyaaradaha Kenyaanka 9 diyaaradood oo ah saxan diyaaradaha la yiraahdo ana hore diyaarado kale 3 oo socoto kay ay leedahay baad ka qayb qaatay xasuuqa shacabka 2020 bishaan. Mareykanku waa dowlad weyn, dalkana si caam uu ku hayaa, laakiin waxaan doonayaa inaan codheer ku yiraahdo dowladda Mareykanka. Hubkiini waxaa la garab istaagteen Malaysia hal reer ah. Waatay, marka aad sidaa leedahay ma loo fahmi karaya inaad ula jeedo in Mareykanka uu si siman ugu shaqeysto dhammaan qabaa'ilka Soomaaliyeed? Maaha, annaga kooda uma lihiin ajnabi inuu nagu shaqeysto. Labada dowladood ee Masiixiga ah ee Arbisoo iyo Nairobi, dal iyo dad Soomaaliyeedna haysto, kabaaqaha iyo mustaqbalka iyo baasaboorkooda laba ogola magaca annaga in lagu goosto waana qadiyad iyo sharaf aan aaminsanahay. Mid kasii foba cad oo danaaci ka fog iyo farsano ka fog leena xiriir nalanadiin kamana dalabno, taa waa xaqiiqada jirto ee aan welida ku faani kara si adag anoo markaasi u helay. Oo mahadsantihiin. Maamulka Jubbaland waxay sheegeen inay ka warqabaan dhacdadii gumaadka ahayd ee ka dhacday Qudus. Waxay Xuseen inay guddi u saareen oo ay baarayaan. Seed u aragtaa guddigaas? Ma se haboonta inaad ka warsugtaan? Gumaad celinayaa kolkolaad, waxaan jeclahay inaan ku kaxo oo aan ku yidhaahdo maamul intuu kugu soo duuyo ku xasuuqo oo maalkaadi baabiiyo magaalooyinkaadii gubo, hambale inuu yidhaahdo baaris baan ku samaynayaa. Waxay kala fogeynaysaa dadka shacabka oo walaalaho isla dhashay isla dhalay isla degan, aan falkan iyo fuxshigaan laga yaabo badankood inayna waxba ku lahayn, awrta kala goorsado, kala gaadiid cesado, gaar irmaanka ay sisiiyo baadida isu soo celiyo, bay cudur kala gelinaysaa foolxun in reer gaala inta lagu laayo magaalooyinkiisi lagu gubo maalkiisi lagu baabiiyo. Haddana la yidhaaha waa baaraynaa, waxay kala fogeynaysaa dadka, waxay dhaawacaysaa mustaqbalka iyo wada noolaashaha shacabka qaaraha ah iyo reerka lagu gumaadayo shacabkooday kala fogeynaysa arrintaas. Dhowaan waxaa la magacaabay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah, dabcan madaxweynahana horey baad uga hadashay. Seed u aragtaa ra-iisul wasaarahan cusub? Ra-iisul wasaaraha ortor waxaan rabaa inaan kuu sheego, amise wuxuu ahaa guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha afkaynta xuduudaha dalkaariyey iyo raaskaandoori dowladda Kenyana u magacowday, oo waxaa looga magacaabay magaalada Kismaayo state ama barasaabna xuduud inuu ka hadlo ama sheego waa kayru sharci. Xanta wuxuu ahaayo noogu asteysan yahay eedaysane qaran oo ah inuu diidii Soomaaliyeed siiyey dowladda jannadiha u jeexay. Kow, intii derbiga la difaacayay in ka badan 1000 qof baa nooga dhimatay annaga qoys ahaan weeye. Waxaan ka hadlayo Soomaali kaloo badan oo ku dhimatayna waa jirtaa. Jihada balad xawa ayaad ka hadlaysaa? Balad xawo ceel waa jirilay diif khaaskan goori dardiyal dhismihiisanka allaya guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee askaynta xudigahu ahaa xamse cabdi bare 2018 ilaa 2020 xuduudda in la difaaca xuduud beelaad xuduuddi ingiriiska u dhigay ma ka fukaysa la dhigaan annaguna difaacaynay isaguna in la dhiso buu u duulaya qodob kale 2019 ilaa 2020 januari 2020 ilaa januari 2020 xanta wuxuu ka mid ahaa maleysiyooyin laga soo aruuriyey puntland soomaali galbeed sd afmalow iyo kismaayo degmada dalal xaawo raggii ku soo weeraray oo baayoolayo mandheera dureedkeeda ah uu talka u ahaa oo shacabka reer gedo ku xasuuqay buu ka mid ahaa siduu dhibkaa u geystay inay werihii ku soo gola fariistay dadkiina casrimuusan weydiin dadka casiirada ah iyo dulada jannabigayd uu ku laayayna dagaalkooda weli sidii buu u socdaa sida awadeed waxaan u aragnaa diidii aan difaacaynay intii la dhacay waaba la dhacay inta hartay dadkana in la laayo inta hartayna lagu dhaco ujoodada xanta uleeta ujoogaana uu saasaan u aragnaa oo maatanta waya ugu dambeyntii colonel aadan dabcan waxaad ka hadashay dhacdadii tuulada Qudus waxaadna eedeysay dhinac ka mid a maamulada inuu ka dambeeyo gaar ahaan qabiil ayaad farta ku fiiqday laakiin si guud ahaaneed waxaan u ognahay in shacabka Soomaaliyeed ay ka soo bislaanayaan qabyaaladda laakiin waxyaabaha qabyaaladda horyahay ay yihiin maamulada iyo ciidamada taas markay halkaas joogto ma ahan markii ugu horreysay oo shaar dowladeed ama shaar maamul haq la danaado ama ha saxnaado dhibaato loogu geysto dad maras ah ama dad maati ah ama dad qabiil ah marka dowladda aad intaas oo sannadood sheegaysaan oo beesha caalamku ay dhistay maalin walba marasta xasuuqaysa adina aad arkaysaan dhibaatadeeda haddii aydan waxba ka qaban karin soo ma habooneyn inaad boosaska iyo fagaarayaasha siyaasadda ee bannaysaan iyo fagaarayaasha ciidamada si ciddii ummadda wax u qaban karta ay markaasi ugu qabato waad mahadsantahay su-aashaasi laba qolaa iskale waxaa iskale ninka hadda madaxweynaha sheeganayo xasan sheekh maxamuud la yidhaahdo iyo xeel difaacada soomaaliyeed oo ay ugu horreeyaan kuwa ka soo jeeda gobollada jubbooyinka oo lagu soo doortay meelihii loo asiyeeyey oo uu ka mid yahay xamse cabdi baraha ninka hadda ra-iisul wasaaraha sheeganayo oo kursiga ka soo qaatay Kismaayo loona asteeyey 17 September iyo kuwa la midka ah goobtan doorashadiina waa loo diiday dajiisuna jihaad ay ciidda iyo caalamka dunuuga ku difaacayaan bay ku jiraan su-aashaas marka waxaa iska leh ninka madaxweynaha sheeganaya iyo xildhibaanada boosaski loo asteeyey laga soo doortay ma aha kuwa ceel qaalo laga soo doortay diyaaradaha ay ku wateen goorlabahan iyo kooxdiisa ee waa kuwa boosaski loo asteeyey laga soo doortay waa maadsanta guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. السامي